shagairi. Wewe viki kuwa simi taji ulifata utajiri. Oh, oh, oh. Ulipokuwa na mimi vitu vingyo vya thamani ulividaiyo. Kama na kupenda ilibidi nifate methali isemayo. Oh, oh, oh. Mtakacha ufunguni shati ya iname nilikutimizi ya kila ulicho kipenda. Oh, oh, oh. Mkufu wa dhahabu, pete ya dhahabu, uweza kilena na viatu vya kisasa. Thank you.